Muhterem efendim, malumunuz geçtiğimiz günlerde Kahire'de İslam dünyasında İslam'ın geleceği Fethullah Gülen hareketi ile karşılaştırmalı tecrübeler adıyla bir konferans tertip edildi. Hususiyle Arap dünyasıyla münasebetlerimiz açısından konferansla alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Bu başlık, ana başlık mevzu filan. Bunu biraz evvel de samimi başkalarıyla da görüştüm. Ben meselenin öyle ifade edilmesini, öyle algılanmasını istemiyorum şahsen. Kalbimin sesi bu. Bu arada ihlaslı olduğumu, samimi olduğumu söylemiyorum. Riyakarın tekiyim. Ancak İslam'ın hatırına, harekete karşı tepki uyarmama adına bence o mevzu temkin. Hazreti Pir diyor ki, üstün zannın verdiği şeylere dilbeste olmayın diyor. Fevkalade sadakata dikkat çekiyor. Bence meseleyi şuna buna, hatta aidiyet mülazasıyla falan cemaate, filan cemaate dememek lazım. Elden geldiğince başka Müslümanları kenarından, köşesinden dine tutunmuş ve dine hizmet eden, herkesi içine alabilecek ifadeyle meseleyi ele almak lazım. Mesela bu şöyle de olabilir yani. Adanmışlar hareketi falan denebilir. Gönüllüler hareketi denebilir burada. Çünkü zaten öyle ve bunlar doğrudur bir yönüyle. Başka şeyler de denebilir yani. Kendini bu işe vakfetmişler. Sevgi yolunun yolcuları esasen. Böyle mesela Neo Mevlanacılar falan denebilir. Neo Yunusçular denebilir. Mahsuru yok burada. Meseleyi nisbetlere bağlayarak daraltmamak lazım bence. Elden geldiğince değişik ad ve ünvanlarla günümüzde belli genişliğe ulaşmış şeylerle meseleye yaklaşmak lazım. Meseleye öyle yaklaşmalı ki hiç kimse kendini bu hareketin dışında görmemeli. Hele böyle dünyaya açılınca, sizden evvel dünyada bir yerde mevdudi hareketi vardı. Bir yerde tebliğ cemaati hareketi vardı. Ve daha müteferrik hareketler vardı. Yani Şibli ile başlayan, Nedvilerle başlayan. Mısır'da İhvan hareketi vardı. Bu hareketlerin, bu sünni hareketlerin yanında sünni olmayan hareketler de vardı. Bunlar da Müslümanlık hesabına hareket ediyorlardı. Sadece Türkiye'deki şeyle, fotoğrafla meseleye bakacak olursanız, resimle bakacak olursanız, dünden bugüne değişik türü kaliye ricali var bunların. Her birisi bir yerde mekan tutmuş, orayı tekvi olarak, zaviye olarak ilan etmiş. Etrafında bir sürü insan var. Ve bunlar da belli ölçüde sizin gibi mühtar açıyorlar, evler açıyorlar, insan yetiştiriyorlar. Eğitim yoluyla hizmet etmek istiyorlar. Hatta dünyaya da açılıyorlar. İsterse bunlar, siz yapıyorsunuz, biz niye yapmayalım mülazasına bağlı bir tenafüs hissiyle, bir rekabet hissiyle yapsınlar. Ne olursa olsun burada. Esas Müslümanlık adına burada işin içinde bir yararlanma varsa, bizim arzu ettiğimiz bir şey gerçekleşiyorsa, bence bunu çok görmemek lazım. Onu da alkışlamak lazım, takdir etmek lazım. Şimdi öyle adla, ünvanla mesele ele alınmalı ki hiç kimse ne A, ne B, ne C, ne D filan bu mevzuda biz dışlandık dememeli bu mevzuda. Hele böyle aidiyet mülahazası ifade eden şeylerle mesele hiç yaklaşmamak lazım. Yani bir dönemde onlar teşvik için bazı kimseleri o meselenin içine tutmak, çekmek, o mülahazaya bağlamak, dağınıklığa meydan vermemek için kullanılmış olabilir onlar. Onlar ne Kur'anidir, ne sünnetle alakalı şeylerdir, ne de günümüzde sosyolojik açıdan böyle hakikaten dayanılacak şeylerdir. Gereği yok yani o türlü şeyler. Furuatla usul birbirinden ayrılması lazım. Din o işi yapmıştır yani. Bence ona göre hareket etmeli. Bir kere gülen gülen dememeli yani. Evet, gönüllüler hareketi demeli, adanmışların hareketi demeli, sevgi yolunun yolcuları demeli bu mevzuda. Dünyaya yeni bir mesajın temsilcileri demeli, ne denecekse demeli. Ya bunların hepsi doğru olur, yalan olmaz, mübalağa olmaz burada. İnsanlar da hissi rekabeti tahrik edebilecek belli şahıslara karşı herhangi bir şeye de sebebiyet vermez. Hissi rekabet tahrik edilmiş olur. Oysa ki onlar kendi gözlerinde büyüttükleri devasa kametler vardır. Onlar varken siz kim oluyorsunuz? Biz hepimiz sıradan insanlarız. Sıradan, basit, ayakları yerde insanlarız. Onlar kendi başlarındaki insanları kutup görüyorlar, gavs görüyorlar, mürşidi kamil görüyorlar. Bu açıdan o mevzuda herhalde formatlı oynamalı. Millet gelecek, görecek, anlayacak, edecek. Onu onların insafına, insaf çerçevelerine emanet etmek lazım, bırakmak lazım bence. Biz büyütücü olmamalıyız. Mahşeri vicdan eğer o meseleyi omuz veriyor, onu büyük görüyorsa feniyeme ve biha. Yoksa kahramanlar yaratan bir ırkın afadıyız gibi mülahazalarla meseleye bakmak başkalarını çıldırtır, şirazeden çıkarır, hasede sevk eder ve siz de bir sürü engelle karşı karşıya kalırsınız. Herkesle beraber olduğunuzu, herkesle beraber yürüdüğünüzü ihsas ettiğiniz sürece insanlar size engel olmazlar. Biz uzun süre böyle dar bir anlayışın, dar düşüncenin, dar görüşün esiri ve zebunu olmuşuzdur. Bunları bırakmak lazım. Engince İslam'ın evrenselliği içinde meseleye bakmak, ele almak lazım. Hususiyetleriniz bence size kalmalı. Kendi içinizde çok derin olun. O Hazreti Piri Mugan'ı hatırladığı zaman burada ben müteaddiyane bir sözde bulunacak değilim. Hatırladığınız zaman kaç insanın burnunun kemikleri sızlamıştır, yerinden fırlamıştır, başını yere koymuştur. Abad olayı büyük insan falan demiştir. Bu ruh yoksa bence hiç yalan söylemeyelim. Cıya cuya sığınarak hiç yalan söylemeyelim. Onu hatırladığınız zaman delirircesine şayet onun yolunda bir aşk ve heyecanla eğer hareket etmiyorsanız cıya cuya sığınma yalandan başka bir şey değildir. İçten derin olun. Efendimiz öyle derinlemesine bağlı olun ki neden ben her gece rüyamda görmüyorum o zatı deyin. Ama bir başkalarını onu anlatırken o mülahazayla değil yani. Onların da onlarda yerleşmiş, ön yargı haline gelmiş, o şartlanmış insanlarda bir kısım duygular, düşünceler var. Siz farklı bir şeyle gittiğiniz zaman cisimlerin, fiziki cisimlerin tepkisi vardır yani. Evet, bu mülahaza. Şimdi ikincisi, Arap alemi çok önemli. Başka bir vesileyle de ifade ettiğim gibi benim. İslamiyet onların içinde zuhur ettiği için yani bizden evvel onlara ulaşmış. Raşid halifeler istisna edilecek olursa, onlar mı Araplar mı dine daha çok hizmet etmişler, yoksa sizin milletiniz mi? Oğuz boyuyla, Kayı boyuyla sizin milletiniz mi? Her zaman münakaşası yapılabilir. Her zaman başvurduğumuz bir kaynak da Şecere-i Numaniye. Muhyiddin İbn Arabi diyor ki Raşid halifelerden sonra Osmanlı Devleti Resulullah nezdinde en birincidir diyor. Osmanlı Devleti daha zuhur etmeden evvel yazıyor Şecere-i Numaniye'yi. Bir Arap da tahkikli olarak neşretti yeni. Yani o bizde eski Şecere-i Numaniye'nin metni vardı. Sadreddin Kunav Hazretleri'nin şerhi vardı onun üzerinde ama şimdi Araplar tahkikini yaparak neşrettiler onu. Ne var ki, yani ben öteden beri hep böyle Araplara bakınca Kur'an onların dilleriyle nazil olmuş. Bizim allamelerimiz, tefsircilerimiz, maalcilerimiz, tercümecilerimiz bile Kur'an esasen bu temel esprisiyle ben çok iyi kavradıkları kanaatinde değilim. Haşa müddeyyana değil yani. Onların hepsi bizim hocalarımızdır, o maal yazan insanlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'i bir yönüyle aksettirme mevzuunda bir maale bir de Kur'an'a bakınca çok defa benim gülesim geliyor ve canım sıkılıyor. Niye Allah kelamını o enginliğine rağmen tutup da böyle o dar çerçevesi içine sıkıştırıyorlar diye asabım bozuluyor. Çok samimi söylüyorum yani. Belki içinizde en çok maal okuyan benimdir başkalarının maalleriyle. Fakat bugüne kadar maallerin bir şey ifade ettiğine çok inanmadım. Ama Belki avam halkken bir taraftan Kur'an'ı bir taraftan da mali okurken Rabbimizin ne dediğini anlar bir yere. Belki tefsirlere yönelirler. Şimdi onların dilleri onlar temel espriyi anlarlar bu mevzuda. Sünnet-i sahiyeye vakıftırlar. Hususiyle o mevzuyla alakalı fakülteleri var onların. Çok, bizden çok evvel. Dile aşina olmaları da onların işini kolaylaştırıyor. O kültürün devam ve temadisi var. Bu açıdan da şimdiye kadar başka yerlere açılma işi böyle arkadaşlarla konuşup, düşünüp, meşveret edip, orta akla meseleyi götürdüğümüz zaman hep onları böyle dışta tuttuk. Çünkü dedi ki din adına onlar bize tepeden bakıyorlar. Başka yerlerde Müslüman olanlar da Türkiye'ye gelmiyorlar, onlara gidiyorlar. Adamlarını Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye veya Kahire'ye veya Ürdün'e gönderiyorlar. Orada eğitim yaptırtıyorlar onlar. Orada talim-i terbiyeye tabi tutuyorlar. Bize tepeden baktıklarından dolayı bu insanlara bir şey anlatmak için sarf edeceğimiz gayret ve cehd boşuna gidebilir. Endişesini taşıdım işin doğrusu. Fakat Allah'ın hikmetinden sual olmaz var ya, Türk atasözü bu. Hikmetinden sual olmaz yine bakın. Şimdi bir Hira dergisi çıktı. Bir arkadaşlar, samimi arkadaşlar böyle dünyanın değişik yerlerine gittiler. Şimdi peşi peşine değişik yerlerde konferanslar inikad etmeye başladı. İşte oradaki şeylerin de Ahmet Hoca, şimdi ben gözyaşlarımı tutamadım, anlattı yani. Harekete karşı, sizin sayenize karşı, sizin cihetinize karşı, sizin dünyanın dört bir yanına yayılmış, 150-160 ülkede okul açmış, kültür lokalı açmış orada. Çok defa ızdıraplara maruz kalmış, fakirlikler yaşamış, amele gibi çalışmış o arkadaşların sayu gayretini ve sayilerine terettüp eden Allah'ın lütfunu görmemezlikten gelmek nankörlük olur. Şimdi onun görülmesi bir yönüyle memnun eder yani sizi. İşte ona ağlarsanız ona ağlanır. Efendimiz bir yerde buyurduğu gibi işte burada gözyaşı dökülür hakikaten. Çok takdirkar şeyler söylüyorlar yani. Batı'da bir iki yerde böyle hafif az da böyle kritik yapalım, objektif olsun, azıcık sorgulayalım da bunu. Fakat orada hayret ettim ben, hiç sorgulama meselesi yok yani bu. Şimdi demek ki çok meselede yanılıyoruz biz. Demek mevsimi, böyle mevsimi gelince, hak tecelli eyleyince her işi asan ediyor, halk ediyor esbabını, bir lahza da ihsan ediyor. Öyle bir ihsan var gibi yani. Bana imzalayıp gönderdikleri kitaplarda ben kendilerine çırak olamam. Çok büyük insanlar, orada isimlerinden bahsetti. Ben saymayacağım onları. Sadece bu imzalarda kullandıkları tabirler, ifadeler, mülazalar, yazdıkları mektuplar bazıları yanımda duruyor böyle. Bakınca size ait sayı ve gayreti günümüzde ehli dünya öyle görüyor. Yani önde turnikeye kim önce girmiş de onlara veriliyor. Yani Türkiye'de bir sürü insan çalışıyor. Her şey başbakana veriliyor veya cumhurbaşkanına veriliyor. Bunun gibi bu insanların Allah'ın affedebileceği belki bir yanılmadır, bir hatadır bu. Onca arkadaşın sayine terettüp eden bir şey Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi bir insana verilmez. Ordunun bütün efradına taksim edilmesi lazım. Size cüz'i bir parça. Humusu bile düşmez. Kur'an-ı Kerim bu tabiri kullanıyor. Demek ki yani kalpler Allah'ın elinde. Allah kalpleri çevirince hakikaten onlar da sempati duyuyorlar. Eğer hakikaten sizin Türkiye'de tutuşturduğunuz o meşale, Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle bir meşale başkalarını tutuşturmakla şayet kendi hararetinden, enerjisinden hiçbir şey kaybetmez. Elinizde bir mum vardır. 50 tane mumu yakarsınız, o mum kendinden bir şey kaybetmez. Fakat 50 tane mumla 50 yerde siz bir yönüyle bir meşale tutuşturmuş olursunuz, bir mum yakmış olur ve etrafı aydınlatmış olursunuz. Şimdi bir yönüyle sanki böyle ölü oldu yani. Arkadaşlar gittiler, yaptılar. Orada bir samimiyet sergilediler. O insanlarda da öyle bir teveccüh oldu. Bu teveccüh inşallah bizim gibi böyle derme çatma insanların tavırlarına, davranışlarına bakarak sukutu hayale uğramazlar, yese düşmezler. Bu mevzuda ben çok şeyde samimi olmayabilirim de ama samimiyim. Diyorum ki sizin tavır ve davranışlarında gönüllerini fethettiğiniz insanları benim yanıma getirmeyin, sukutu hayale uğrarlar. Siz nasıl olsa halletmişsiniz Allah'ın izni inayetiyle. Bırakın o mesele öyle gitsin. Şahıslara bağlamayalım bu meseleyi. Ortada olan bir şey vardır. Allah'ın o inayetini, o lütfunu, arkadaşların ifak ve ittifakına terettüp eden o meseleyi şahsa amal etmek suretiyle ne şirke girelim ne de meseleyi küçük gösterelim. Bizler gibi basit insanların işi değil o. O devasa insanların işi. Allah onu heyete, cemaate lütfediyor. Ve o Mısır'da olan şey de o oldu. Zannediyorum detaylarıyla belki orada verilen o bildirileri okuduğunuz zaman bana özetini arkadaşlarımız birer paragraf şeklinde aksettirdiler. O ülemanın o mevzudaki takdiri İslam dünyasında çok önem arz ediyor. Sadece Afrika'dan, Siyah Afrika'dan 16-17 tane insan gitmiş oraya. Çok seviyeli. Moskova'da öyle oldu yani. İngiltere'de öyle oldu. Almanya'da öyle oldu. Şimdi bunlar nedir yani? Cenab-ı Hakk'ın yani bir avans vermesi demektir size. Size bir avans veriyor. Bak yaptığınız bu şeyler boşa gitmiyor. Takdirle karşılanıyor. Alkışlanıyor bunlar. Öyleyse siz bu ortamı rantablo olarak değerlendirin. Böyle müsait bir vasadı rantablo olarak değerlendirin. Allah bu fırsatı elinizden alır mı almaz mı? Almasın inşallah. Kalsın sizde. Sizin için namı nişan olsun bu. Ecdadınıza şayetse yakışır şekilde bir performans sergileyin. Ayrı bir mesele. Fakat bu dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. Bir fırsattır. Suzi'nin ifadesiyle demedim mi demedim mi geçer fırsat demedim mi diyor. Bu fırsatı kaçırmamak lazım. Sonra böyle keşkelerle nefsimizi levm ederiz ama hiçbir faydası olmaz. Şimdi Mısır'daki o açılım bana çok önemli geliyor. Çünkü öteden beri Hazreti Üstad'ın işaretiyle de İslam dünyasını zeki bir evladı diyor oraya. Size başka bir şey diyor, Asya'ya başka bir şey diyor. Oraya da İslam dünyasının zeki bir evladı, İslam'ın zeki bir evladı diyor. Bence çok önemli yani. Hazreti Pir'in bu engin rüyaları bir gerçekleşiyor yani. Asya'nın bahtının miftarı meşveret ve şura, ümidin var ki semavatü zemini Asya, bahame olur teslim yedi veyza İslam'a diyor. Ümit var olmuş, şu istikbal inkılabatı için en yüksek ve yursada İslam'ın sadası olacaktır diyor yani. Rüya bunlar, görmüş bunları. Bunlar böyle bir gerçekleşiyor. Şimdi Mısır'ın o mevzudaki kanaatına, ülema-i benamın o mevzudaki müfadatına diyelim, onların o mevzudaki mütealatına, Yemen bir taraf kalamaz yani, Sudan bir taraf kalamaz. Yarın onlar arkanıza düşecek, aynısını bize yapalım diyecekler. Siyah Afrika bu işin arkasına düşecek, bizde de yapalım diyecekler. Bize bu mevzuda espriler verin. Bu mevzuda yapacağım şeyler mevzuunda bir kısım anahtarlar sunun. Biz de bunları kullanalım, kendi ülkemizde kullanalım bunları. Şimdiye kadar tanıyanlar edenler hep öyle dediler. İnşallah bundan sonra da arkadaşlarımız halisane performanslarıyla aynı şeyleri dedirtmeye devam ederler. Onlar şimdi diyorlar ki, Avrupa bizden evvel, Amerika bizden evvel tanıdı hareketi falan diyorlar. Öyle diyorlar. Arayı kapamamız lazım bizim diyorlar. Hele Türkiye'de olup biten şeyleri gezince Türkiye'deki bir kısım körler görmeyebilir. Hatta sizin içinizdeki bazı körler var. Onlar da görmeyebilirler. İngiltere konferansını müteakip ben hastaneye gidiyordum. Arabada beni aradı. Bana heyecanla, pür heyecan. Oradaki heyecanını telefon ederken de yaşıyordu. Hocam galiba dedi, bu meseleyi en geç anlayan bizim Türkler olacak falan dedi. Öyle çevreden böyle herkes şey yapınca, bu tabirleri de ben kullanmak istemiyorum çok. Bir yönüyle duygu, düşünce, belki temerrütleri adına böyle dıştan, muhitten böyle merkeze doğru bir kuşatma içinde onlar da oyun yargılarını atma mecburiyetinde kalacaklar. Hazreti Bediüzzaman'a karşı bilgâne kalmışlardır. Onun o has, safi evveli teşkil eden sabıkun evveline karşı bilgâne kalmışlardır. Şimdi onların sayının semeresi sizin say ve gayretleriniz de ortaya konuyor. Buna karşı da bilgâne kalmışlardır. İnşallah muhit o manevi bir yönüyle temsil baskısını böyle ortaya koyarak merkezi de zorlayacak. Onlar kendilerine öyle bir kuşatılmış içinde eyvah çok geç kalmışız falan diyecekler. Allah-u Alem. Meseleye o zaviyeden bakmak lazım. Allah bizim yanlış davranışlarımızla, bencilliklerimizle o insanları inkisara uğratmasın. Hep öyle dua etmeli. Genel duamız, Allah bizimle Müslüman kardeşlerimizi mahcup etmesin. Müslüman kardeşlerimizle de bizleri mahcup etmesin. Evet, insanlığa yeni bir inkisar yaşatmamak lazım. Arkadaşımız şahididir. Üstad Necip Fazıl son dönemini yaşarken ben aranıyordum. Yoksa gider yine elini öperdim benim. Çünkü elini öpmüşümdür. Bu çok hüsnü zannı vardı yani. Hazreti Üstad'a da hüsnü zannı vardı. Bakmayın bazılarının yanlış telakkilerine. Bana anlattığı şeyler var. Bu arkadaşımıza dediği şeydi. Hatta bir rüya da birisi görmüş. Gelmiş anlatmış orada. Aynen ellerini kaldırdı. Şöyle dua ettiğini söylediler. Cenab-ı Hak beni bir de bu hareketteki şeyle inkisara uğratmasın falan diye dua etti. Yani Nureddin Topçu merhumun hülyası da oydu. Necip Fazıl'ın hülyası da oydu. Hazreti Bediüzzaman Ali Rahmetü vel Ufran Hazretlerinin rüyası da oydu bence. Böyle bir rüya, işte o rüya senaryosunu oynama işini Allah size havale etmişse bence nasıl bir rol, nasıl bir misyon yüklendiğinizin farkında olarak kusursuz oynamaya çalışın. Kendimizi başta düzene koyarak bizim sahi gayretimize terettüp eden o asar-ı bergüzide bence onun istikameti, düzgünlüğü, mantığı boşluklara düşmemesi meselesi sizin davranışlarınıza bağlıdır. Siz ne kadar mantıki, ne kadar kalbi, ne kadar ruhi, işi kalp ve ruh hayat yörüngesinde götürürseniz Allah'ın izni inayetiyle mesele o kadar şirin düşer. Bu ahsen-i takvime mazhar olan insanlar, tabiatlar icabı o kadar o meseleye karşı hayışkarlık gösterirler. Kapılar o kadar ardına kadar açılır. Ama o Türkiye'de gördüğü şey, öyle olsun diye kimse hiç öyle yapmamış yani. İşin tabi hali öyledir yani. Kimse sunilik olsun diye yapmadı ki yani. Milletin 40 senelik, 50 senelik, 60 senelik hayatı neyse odur yani. Gidip görünce iyi diyorlar öyle. İyi bir şey diyorlar bu yani. Talebeye bakılmış, ilmi irfana yönelme olmuş, ibadet taata dikkat edilmiş. Şimdi Araplar sizden, hani kulübü dariyeyi de görünce Muhammed Umare gibi, allame bir zat, çok önemli bir zat. Değişik şeyleriyle biliyorum İslam dünyası için tehlikeleri keşfeden insanlar birkaç tane vardır. Bir tanesi o, çok önemli, güçlü bir zat. Bana imzalayıp gönderdiği kitabı da var, allame bir insan. Orada bizim hanım kulübü daireyi hiç elden bırakmıyor diyor yani. İşte onu siz neşrettiniz. Sizin akademide neşredildi. Demek ki yani dua etme mevzunu da onlara siz götüreceksiniz. Dua. Dua duygusunu. Dua esbab üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün ünvanıdır. Dua ibadetin muhkudur. Amudi fikarisidir veya omuriliğidir. Halis bir ubudiyettir diyor Hazreti Pir-i Mughan. Bu açıdan bunlar çok önemli şeyler. Hafife alınacak gibi şeyler değil. O Zalul, Doktor Zalul, ben senelerden beri hep böyle onu Suudi Arabistan televizyonunda dinlerim. Fünun-u Müsvete'ye vakıf. Aynı zamanda değişik ilim dallarında şey almış yok. Nobel ödülü almış bir insan. Çok iyi sağlam bir ilahiyatçı aynı zamanda. Benden 3-4 yaş büyük. Televizyonda hep dinliyordum ben onu. Böyle hayran edeyim. O da bana gönderdiği kitap var bir iki tane. O da öyle taktikler şeyler yazıyor. Bunlar sizin harekete hayranlık duyuyorlar. Yani çok defa bu türlü şeyler başladı. Bir yerde akım kaldı. İnsanlar takıldı, yolda kaldılar ve döküldüler. Bu Allah'ın bir inayetidir. Nazarıyla bakıyorlar. Benim ricam hiçbir şey ifade etmez. Fakat şöyle diyeyim. Samimiyim bunda. Elinizi ayağınızı öpeyim. İnsanları inkisara uğratmayın. Dünyayı düşünmeyin. Ahireti de düşünmeyin. Cenneti de cehennemi de kaldırın bir kenara atın. Allah rızası deyin, Resulullah hatırı deyin, Hazreti Pir-i Mughan'ın yolu deyin bence o mevzuda. Önemli değil. Birileri ölmeden başkaları dirilmez. Siz yaşamak için değil, yaşatmak için var olun. Basu badel mevt, İsrafil olun, basu badel mevt erleri olun. Bunu demeye, sizden istemeye hakkım yok. O konumda değilim ben. Ama ruhlarınıza nüfuz etme, kalplerinizin içine girme, gücüm yetseydi birer kor atardım oraya, hepinizi delirtirdim ben. Sokaklara düşün böyle, vadi vadi dolaşın, hep bu meseleyi inleyin. Elimden gelseydi öyle yapardım. Din adına hepiniz Allah delirsin derdim. İnsanları yeniden bir kere daha temiz cemaatiyle, öbürleriyle, öbür cemaat-i İslamiye'yle, ihvanla inkisara uğrattıkları gibi Allah bir de sizinle inkisara uğratmasın. Bu bir hüsnü zannın ifadesi yani. Bizim demek ki böyle aleme örnek olacak kıvamda, formatta bir halimiz, bir yönümüz, bir hizmet disiplinlerimiz varmış, disiplinler mecmuamız varmış şeklinde bakarsak o da yakışıksız düşer. Allah teedip buyurur, şefkat tokatı yeriz. O hüsnü zannın mükafatını alır bence. Bize de o mevzuda hakikaten onları yalan çıkarmamak için temkinli davranmak düşer bundan sonra. Hasbilik düşer. Adanmış diyoruz madem, adanma demek. Eskiden zaten o evlere kendisini adayan adamlara, o saffe evvelen talebeleri vakıf derlerdi yani. Başka bir işi yok. O Hazreti Pir-i Mughan kitaplarından gelen o minnacif zekatla siz de biliyorsunuz yani. Hala o şeyi onun has talebeleri devam ettiriyorlar. Küçük küçük şeyler yani. Senelik 100 dolar, 200 dolar gibi bir şey. Sadece bu ekmeğe yetmez yani. Sizin ekmeğinize. Onlar o kadar saf, samimi ve duru yaşıyorlardı. Ben o Süleymaniye'deki o dershaneye çok defa gitmişimdir orada. İnanın yağsız çorba içmişimdir. Ve insanlar hasırda uzanır yatarlardı. Böyle hayatı istihkar eden, ellerini tersiyle iten bir tavırları vardı. Ve bugün Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve lütfu onların o samimi tavırlarından kaynaklanmaktadır. Veya bir yönüyle ona tereddüt etmektedir. O saffet ve samimiyeti devam ettirmek lazım bence. O insanlar hüsnü zannediyorlar. Onları da yalan çıkarmamak lazım. Hani Üstad Necip Fazıl dedim. Nureddin Topçu dedim. Daha niceleri dedim. Yani bütün güzellikleri anlatın. Bizim kocunacak bir yanımız yok ki. Hazreti Mesih başımızın üstünde yeri var. Hazreti Musa başımızın üstünde yeri var. Problemimiz yok bizim. O mevzuda Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman baştan aşağıya onları mahcup edecek öyle şeyler söyleriz ki onlar hicab altında kalırlar. Evet, bu açıdan da bence komplekse lüzum yok yani o mevzuda. Kendi dinamiklerimizden, kendi esaslarımızdan emin olmamız lazım. Zorlama değil. Akla hitap etmek lazım. Tavırlarla meseleyi sergilemek lazım. İnsanların iftar tablosu Necran Hristiyanlarını benim haremim deyip yani Hazreti İbrahim Mekke sınırlarını belirledi, harem dedi. Yani dinsiz giremez oraya. Hususiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakimiyeti, seniyesini tesis buyurduktan sonra bu işe çok dikkat edildi. Bu disiplin hep uygulandı. Ben de Medine'yi Labeteyn arasında harem ilan ediyorum diyor. Necran Hristiyanlığını Labeteyn içine değil, Mescid-i Nebevisine sokuyor. Orada misafir ediyor. Onlara diyor ki burada dini ayinlerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz diyor. Ben günümüzün kaba softa Müslümanlığının böyle bir şeye razı olacağına ihtimal vermiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar orada günlerce misafir ediyor, yediriyor, içiriyor. Gönülleri fetholuyor ama fakat kafalarındaki tereddütleri izah edemiyorlar. Hatta o mübahale mevzu, iptal, taalev, nedu ebnâne ve ebnâkum ve nisâne ve nisâkum ve amfisâne ve amfisâkum. Allah diyorlar, bu zatla böyle bir yemine girmeyelim. Biz bir şey yapmayacağımıza dair taahhüde bulunalım, memleketimize dönelim. Yani bir yönüyle bunun orada fahri elçileri olalım. Ve sonra da neden sonra Necran Hristiyanları bütünüyle Müslüman oluyor. Tavır, bunu yapan tavırdır. Benim tavrıma, davranışlarıma baktı Allah'ın izni inayetiyle 10 tane insan şöyle Müslüman oldu. diyebiliyorsanız ben onun değil alnından ayaklarından öperim. Hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey yapmadım. Benim 10 seneden beri hayatımı süzüyormuş. Alışverişim, muamelem, konuşmalarım, konuşmalarımdaki samimiyet, ses tonumdaki samimiyet. Bunlara bakmış, bende o yok ama falan. Aldanmış ondan ama fakat güzel bir aldanma. Keşke herkes öyle aldansa. Meseleye de bu şekilde yaklaşma. Çok şirin bir şey. Çok şirin bir şey mesela.